saçlarım ağarmış, gözlerim fersiz. İçimi bir korku sarmış habersiz. Saçlarım ağarmış, gözlerim fersiz. İçimi bir korku sarmış habersiz. Bir yanım uçurum, bir yanım deniz. Galiba ben yolun sonuna geldim. Galiba ben yolun sonuna geldim. Başıma toplanmış hep tanıdıklar. Anlayamadım, bir gariplik var. Başıma toplanmış hep tanıdıklar. Anlayamadım, talihsiz anamda oturmuş ağlar. Galiba ben yolun sonuna geldim. Galiba ben yolun sonuna geldim. Gözümde canlanıp koskoca mazim. Feryat etsem artık duyulmaz sesim. Gözümde canlanıp koskoca mazim. Feryat etsem artık duyulmaz sesim. En nihayet sustu acılı isyanım. Galiba ben yolun sonuna geldim. Galiba ben yolun sonuna geldim. Başıma toplanmış hep tanıdıklar. Anlayamadım, bir gariplik var. Başıma toplanmış hep tanıdıklar. Anlayamadım, bir sessizlik var. Talipsiz anamda oturmuş ağlar. Galiba ben yolun sonuna geldim. Galiba ben yolun sonuna geldim. da gör benim gibi, kul başına neler gelir. İnsan mutlu olmayınca ölmek akla nasıl gelir? Yaşa da gör benim gibi, kul başına neler gelir. İnsan mutlu olmayınca ölmek akla nasıl gelir? Yerden yere yırtılmayı, köşelerde ağlamayı. Yerden yere atılmayı, köşelerde ağlamayı. Çaresiz garip kalmayı ben bu dünyada öğrendim. Çaresiz garip kalmayı ben bu dünyada öğrendim. Thank you. yalnız benim mi? Hep bende mi kabahat? Günah yalnız benim mi? Hep bende mi kabahat? Mutluluk ararken ıstırap oldu hayat. Mutluluk ararken ıstırap oldu hayat. Nerede Mecnun, nerede Leyla, nerede kalpten sevenler? Nerede Mecnun, nerede Leyla, nerede kalpten sevenler? Boşuna ölüyor yâre hayatını verenler. Boşuna ölüyor yâre hayatını verenler. Nerede Mecnun, nerede Leyla, nerede kalpten sevenler? Nerede Mecnun, nerede Leyla, nerede kalpten sevenler? Boşuna ölüyor yâre hayatını verenler. Boşuna ölüyor yâre hayatını verenler. Çekerek hasretini

gitmezsin sandım. Kim bilir ki neredesin, hangi yabanındesin? Seni nasıl etledim? Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla. Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla. Neredesin sen? Kimin nesin sen? Kim istemez gülmeyi, mutlu olmayı? Seni hep seveceğim. Adımı gelmesen de seni bekleyeceğim. Bir ümit vermesen de bana hiç gelmesen de seni bekleyeceğim. Aşkımı bilmesen de sen beni sevmesen de ben seni seveceğim. Aşkımı bilmesen de sen beni sevmesen de ben seni seveceğim. Benim olmasam da seni hep seveceğim. Bu ölümsüz aşkımı bir yemin bileceğim. Seni hep seveceğim. Bu ölümsüz aşkımı bir yemin bileceğim. Seni hep yaşamaya başladım.

benim gibi sevip sevin, sevilmeyendim. Ey benim gönlüme sığmayan sevgilim, açıldı ellerim, ümit semada. Sen doğduğun günden beri gönlüm belada. Sen benimsin gecelerim ancak rüyamda, benim hülyamda. Yaşamak gücünü bana verensin. Arkadaşım, masamda boş yerin var. Senin de benim gibi gizli bir derdin mi var? Anlat bana sırrını, belki çare bulurum. Dertlerini paylaşıp arkadaşım olurum. Anlat bana sırrını, belki çare bulurum. Dertlerini paylaşıp arkadaşın olurum. Ben de sevdim arkadaş, benim de içim yanar. Tanrı vermiş bu derdi, bunda kimin suçu var? Ben de sevdim arkadaş, benim de içim yanar. Tanrı vermiş bu derdi, bunda kimin suçu var? Mutlu olurum diye yıllar yılı sabrettim. Meyhane köşesinde ben ömrümü tükettim. Meyhane köşesinde ben ömrümü tükettim. Arkadaşım bir gün çektin biter. Üstüme varma artık, dertlerim bana yeter. Senin de arkadaşım bir gün çektin biter. Üstüme varma artık, dertlerim bana yeter. Nasıl olsa arkadaş, yarın akşam buradasın. Şişemiz yarım kalmış, meyhaneci saklasın. Nasıl olsa arkadaş, yarın akşam buradasın. Şişemiz yarım kalmış, meyhaneci saklasın. Ben de sevdiğim arkadaş, benim de içim yanar. Tanrı vermiş bu derdi, bunda kimin suçu var? Ben de sevdim arkadaş, benim de içim yanar. Tanrı vermiş bu derdi, bunda kimin suçu var? Mutlu olurum diye yıllar yılı sabrettim. Meyhane köşesinde ben ömrümü tükettim. Meyhane köşesinde ben ömrümü tükettim. orada, şurada, burada. Ne olursa onlar haklı. Ah şu kadınların adı, %90'ı hep cadı. Evde, orada, şurada, burada. Ne olursa onlar haklı. Kimi nazlı, kimi kurnaz, kimi hiç sözünde durmaz, kimisi de vurdum duymaz. Ah şu kadınlar, kadınlar. Kimi nazlı, kimi kurnaz, kimi hiç sözünde durmaz, kimi tembel, kimi cambaz. Ah şu kadınlar, kadınlar. Sevilince şımarırlar, birbirisi de naz yaparlar. Olur olmaz aklı zarlar. Ah şu kadınlar, kadınlar. Sevilince şımarırlar, birbirisi de naz yaparlar. Olur olmaz aklı zarlar. Ah şu kadınlar, kadınlar. Kadınlardan ıstıraplar hep onlardan, usanmazlar kırkırlardan. Ah şu kadınlar, kadınlar. Bütün dertler hep onlardan, boş boğaz dil yarasından. Usanmazlar kırkırlardan. Ah şu kadınlar, kadınlar. Saçı uzun, aklı kısa, bayılır dedikoduya. Düşman olur kaynanaya. Ah şu kadınlar, kadınlar. Saçı uzun, aklı kısa, bayılır dedikoduya. Düşman gibi kaynanayla. Ah şu kadınlar, kadınlar. Altın, gümüş, pırlantalar, model model arabalar, güller, şaplar istiyorlar. İhtiraslı şu kadınlar. Altın, gümüş, pırlantalar, model model arabalar, küpler, şanlar istiyorlar, gitti nasıl şu kadınlar. Acımadan can yakarlar, zalim olur şu kadınlar. Kendini beğenmişler var, ahu müşteriler banolar. Kim bilir kaç can yakarlar, yaprak serpiller oyalar. Gezip tozmak her gün şartmış, dolaşmadan duramazmış. Surat olur iki karış, baş çıkılmaz kadınlara. gezip tozmak her gün şartmış, dolaşmadan duramazmış. Surat olur iki karış, baş çıkılmaz kadınlara. Eve biraz geç gelince başlar kavga gürültüye. Sormaz nereye değdin diye çatır benim şu kadınlar. Eve biraz geç gelince başlar kavga gürültüye. Sormaz nereye değdin diye ah şu kadınlar, kadınlar. Çektim elinden bitsin bu acı, tükettin ömrümü daha ne kaldı. Çok çektim elinden bitsin bu acı, tükettin ömrümü daha ne kaldı. Gönlümün tahtını sana vermiştim, neden zehir ettin bana sen aşkı? Gönlümün tahtını sana vermiştim, neden zehir ettin bana sen aşkı? Her zaman ıstırap verdin, beni bir gün güldürmedin. Her zaman ıstırap verdin, beni bir gün güldürmedin. Merhametin yok mu senin? Kara vicdanlı, kara vicdanlı, kara vicdanlı. Sevgilim benim ol. Merhametin yok mu senin? Kara vicdanlı, kara vicdanlı, kara vicdanlı. Sevgilim benim. İçin sevmiştim, bana cefa edip öldür demedim. Ben seni mutlu etmek için sevmiştim, bana cefa edip öldür demedim. Senin için ben canımı veririm, yeter ki seni hep mesut göreyim. Senin için ben canımı veririm, yeter ki seni hep mesut göreyim. Her zaman ıstırap verdin, beni bir gün güldürmedin. Her zaman ıstırap verdin, beni bir gün güldürmedin. Merhametin yok mu senin? Kara vicdanlı, kara vicdanlı, kara vicdanlı. Sevgilim benim ol. Merhametin yok mu senin? Kara vicdanlı, kara vicdanlı, kara vicdanlı. Sevgilim benim. Thank you. yaşadım gördüm. Bir bahar gibiydim, kışlara döndüm. Dünyada ne günler yaşadım gördüm. Bir bahar gibiydim, kışlara döndüm. Artık her arzumu kalbime gömdüm. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Artık her arzumu kalbime gömdüm. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Bakıyor kalbimi bir korku sarmış yakıyor. Perişan gençliğim, üzgün bakıyor kalbimi bir korku sarmış yakıyor. Şimdi gözlerimden kanlar akıyor. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Şimdi gözlerimden seller akıyor. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Thank you. bir kapıdan gireceksin. Neler neler göreceksin. Her çileye göz gerip hayat budur diyeceksin. Çok seveceksin. Ağlamak var, gülmek var. Sevinmek var, sevmek var. Ne varsa var, o dünyada ne dert varsa çaresi var. Aldatmak var, kanmak var. Çizer çizmiş bir kez kötü kaderimi, değişecek diye boşuna bekleme. Çizer çizmiş bir kez kötü kaderini, değişecek diye boşuna bekleme. Zülfüne günah yolma saçlarını, gözlerine ara hayallerimi, mektuptan mektuba sor ahvalimi. Çizer çizmiş bir kez kötü kaderimi, değişecek diye boşuna bekleme. Çizer çizmiş bir kez kötü kaderimi, değişecek diye boşuna bekleme. benim mi? yüreğimi dalından koparan sensin. Elini elimden ayıran sensin. Çiçeği dalından koparan sensin. Elini elimden ayıran sensin. Gözümden yaşlarım niye dökersin? Aşkımız bittiyse günah benim mi? Gözümden yaşlarım niye dökersin? Aşkımız bittiyse günah benim mi? Ümitsiz bittik. Sımsıcak sevgimiz kül oldu gittik. Ümitle başladık, ümitsiz bittik. Sımsıcak sevgimiz kül oldu gittik. Anlamsız durumun bak neler ettik. Şimdi çok pişmansam günah benim mi? Günah benim mi? Şimdi çok pişmansam günah benim mi? Sel gibi yaş akıyordu, teselli edecek dost arıyordu. Eşimden ayrılmış bir hali vardı. Bir kadın tanıdım çok ağlıyordu. Gözümden sel gibi yaş akıyordu, teselli verecek dost arıyordu. Eşimden ayrılmış bir an. Yaralı kalbini benden gizler, yalvardım yakardım bir sır vermek. Yaralı kalbini benden gizler, yalvardım yakardım bir sır vermedim. Acıdım haline elim değmedi, evinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Acıdım haline elim değmedi, evimden ayrılmış bir hali vardı. Eşimden ayrılmış bir hali vardı. Sen yoluydu. Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz yaşla doluydu. İşinden ayrılmış bir hal vardı. Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz yaşla doluydu. İşinden ayrılmış bir hal vardı. Yaralı kalbini benden gizledin. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedin. Yaralı kalbini benden gizledin. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedin. Acıdım haline, elim değmedi. Evinden ayrılmış bir hali baktım. Eşimden ayrılmış bir hali baktım. Acıdım haline, elim değmedi. Evimden ayrılmış bir hali baktım. Eşimden ayrılmış bir hali baktım. Dünyada sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı.